Свабода джаз. Нашу музычную праграму працягвае знакаміты піаніст Тэлоніус Монк. Thank you.

Чарнобыль? Памятаеце? Не. Трэцюю пазіцыю. Ну і якую? Ансамбль песняры ўсё ж такі. Ну так гэта мо ваше пакаленне, ансамбль песняры, а маё. Гэта наша пакаленне і а маё пакаленне гэта ўжо Чарнобыль, на жаль, так. Ясна. Франак Вячорка быў у студыі «Свабоды джаз» з аглядам беларускага інтэрнэту. Дзякую вялікі. Мы ж працягваем нашу музычную праграму. Слухаем зараз «Singers Unlimited» з песняй, назва якой сама за сябе гаворыць. «Дурань на пагорку». Today, alone on a hill, the man with a foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spin. Nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, he never gives an answer, but the fool on the hill, he sees the sun.

двойчы у 60-м і 62-м годзе. Ну і нарэшце 1954 год, 3 кастрычніка, нарадзіўся Стыў Рэй Ван, прабачце, выдатнейшы блюзавы гітарыст. Ну і сёння яшчэ дзень народзіна у Вінцэнта, беларускамоўнага рэп-выканаўцы і аўтары праграмы нашага радыё «Цырк за дротам». Няхай усім гэтым юбілярам, хто можа пачуць, прыгучыць кампазіцыя, якую выканаюць Соні Тэры, Джоні Уінтэр і Вілі Діксон. Гэтая кампазіцыя называецца «Who We Baby». Sound good to me. Woo! Well, she knocks me out the way she ever have. дзякуючы праграме «Джазавы мост», якая працуе ўжо добрых пару гадоў, беларускія аматары не толькі джазавай музыкі атрымалі магчымасць чуць у сябе тут тых людзей, якія добра вядомыя і ў Англіі, і ў Злучаных Штатах. І вось на днях адбудзецца чарговы канцэрт з гэтага цыклу. Да нас у Менск прыедзе выканаўца, які сапраўды знаходзіцца ў першым эшалёне джазавых вакалістаў усяго свету, Кевін Махогані. Менавіта пра яго ідзе гаворка. І ці можна казаць, што з выканаўцам такога вось аўтарытэту музыкам групы Apple T яшчэ не даводзілася працаваць? З гэтым пытаннем я звяртаюся да барабаншчыка Apple T Александра Сапегу. Вітаю, Александр, на хвалях свабоды джаз. Добрый дзень, Дзіма. Дык даводзілася, сапраўды можна казаць, што вось аўтарытэт Кевіна Махогані такі вялікі, што падобных выканаўцаў яшчэ не было ў рамках праекту «Джазавы мост». Ну, ты правільна сказаў на пачатку, што такога калібру, скажам так, ну, к нам яшчэ не заязджалі артысты. Ну, я маю на ўвазі вакалістаў. Ну, так, так. Хоць зараз я бачу, што па афішам мінскім, што нехта прыязджае з такіх з інструменталістаў. Зараз Дэніс Чэмберс прыязджае, вот у нас у кастрычніку, разам з Джо Хендерсонам. Ну так, так. Потым я ведаю, што Маклафлін. Падзе прыязджае Маклафлін. А што тычыцца вакалістаў, то гэта, відаць, упершыню такого калібру прыязджае да нас Кевін Махагані. Александр, мяне цікавіць, як вы рыхтуецеся да падобных канцэртаў? Вы загадзя атрымліваеце нотны матэрыял, так? Потым рэпетуеце, і потым відаць... Ну, ведаць, што? Ага. Усё так, але бываюць... І не так. ...выключэнні. Не, лепш так сказаць. Выключэнне гэта калі ёсць матэрыял, калі ноты прысылаюць. Ага. А ўвогуле рэпетыцыі прыходзяць з джазавымі вакалістамі так. Ну, зараз сыграем там гэтую тэму, так? Угу. Мы ж павінны ведаць, мы ж джазавыя музыкі, мы ведаем, ну павінны ведаць усе джазавыя стандарты. Ну так. І таму ось зараз, ну, смешная гісторыя, вельмі смешная вышла. Ігор Цецевіч звоніць да Інді Бухвалавай, ну, якая дырэктар Лібро Марк, і кажа, а што будзем мы граць? Яна пазваніла да Кевіна, ён кажа, ну, я не ведаю дакладна, вырашу, калі выйду на сцэну. Гэта ўсё залежыць ад настрою. Бо як! Ну, это, по-моему, ўвогуле у вашай практыцы ў межах джазавага моста это першы такі выпадак. Это першы выпадак, таму што, ну, былі там артысты, якія штось там прыдумлялі, да, падчас канцэрта. Гэта, а там вырашым на сцэне там на рэпетыцыі. А тут ім кажа, што вырашым на сцэне, калі я падайду да інструменту, да вырашым. Но мы тут трошки падрыхтаваліся. Хлопцы закупілі ўсе айпэды. Ага. І паставілі праграмы джазавыя спецыяльныя, у якіх ёсць усе міравыя джазавыя стандарты. Во, гэта да. У арыгінальных танальнасцях. Таму мы ўжо так трохі весялей глядзім на будучыню. Вось ніколі б не мог падумаць, што тэхніка прыйдзе і ў такія галіны творчасці. А што ў вас цікава чуваць з дыскам, які вы сёлета запісвалі там недзе пад Варшавай? Ну, што я хачу сказаць. Дыск ўжо, ну, гатовы, таму што упершыню ў сваёй гісторыі мы вырашылі записать диск живца. Uh-huh. Это значит прийти, сесть и сыграть. Ну, как на концерте. Uh-huh. Есть некие такие околичности. Мы захотели, как Роберт Маевский, ведомый польский трубач, долучимся до нас, так? Мы ему 2-3

I told her that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Неким таким лиричным настроем завершается сегодня эфир «Свободы». Джаз, Эл, наратор оркестра Ларс Даниэлсон, яны так само прогучать, але уже, пробачьте, завтра. Ну и на завершение нашего эфира композиция «Осень у Нью-Йорку» в выконании Чета Бейкера. Что ж, наш сегодняшний эфир наближается до завершения. Я просто нагадываю, что для пятничного эфира не забывайте досылать питания до Лявона Вольского и Павла Ракеляна. А сегодня для вас працавали Гонза Грамбоусек, Анатоль Бубликов, Дмитрий Подберецкий. Сустренемся с вами завтра. Как кажуть у одной ведомой песни, у тим же месце и в той же час. Свобода, джаз. До побачення.